أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا إله إلا أنت ابتداء مناسبت و ربط سوره المؤمنون با سوره گذشته با سوره حج اینه که ما در ابتدای اون سوره خواندیم یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم خداوند عزوجل از زلزله و حادثه بزرگ روز ساعت و روز قیامت خبر داد که چنین روز سختی خواهد بود یوم ترونها تذهل کل مرضعه الى آخر حال در این سوره در سوره مؤمنون الله تعالی راه نجات را نشون میده از عذاب خودش از سختی و شدائد خودش راه نجات را در ابتدای سوره بیان فرموده قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون که خلاصه به سه چیز تمام میشه یکی اینکه نماز بخونید دو شرک نکنید سه ظلم نکنید اینها را اگر داشته نباشید نماز بخونید و اون دو را داشته نباشید شما نجات مییابید از سختی ها و شدائد روز قیامت در این سوره مبارکه الله عزوجل در بخش اول سوره دو بر دو بخش است سه تا دلیل عقلی بیان می فرماید و بعدم پنج تا دلیل نقلی تفصیلی از انبیاء گذشته علیهم الصلوات و التسلیمات و در بخش دوم هم بیشتر دلائل عقلی هستند قد افلح المؤمنون الله عز وجل ابتداءا بشارت می به تحقیق مؤمنان رستگارند، مؤمنان به فلاح دست می‌یابند. فلاح این است که انسان از آسیب‌ها محفوظ بماند و منافع را حاصل بکند. موفقیت همینه که انسان از هر ضرر، از هر آسیب محفوظ بماند، هیچ ناگواری به انسان نرسد و به موفقیت دست بیابد، خوبی‌ها را، خیرات را، منافع را حاصل کند. خب این مؤمنین که بیان شدند، وصفشون در ادامه آیات الذين هم في صلاتهم که تقریبا 10 آیه هستند، در این 10 آیه خداوند عز و جل 7 اوصاف بیان فرموده. در روایت داریم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی تضمین بکند که به این 10 آیه عمل میکند، من برای او تضمین بهشت میکنم. خب اینجا برای این افرادی که دارای این صفات هستند خداوند فرموده در پایان این صفات اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر اساس همین وعده الهی تضمین فرمودن، تضمین بهشت. الذين هم في صلاتهم خاشعون، امر اول، وصف اول، آنانی که در نماز خودشون فروتنی دارند. نماز فرق نمی کنه، نماز فرض و واجب باشه یا نماز نفل باشه، نماز روحدار، نماز با کیفیت، نماز با حضور قلب، همون نمازی هست که در اون نماز فروتنی باشد. والذین هم عن اللغو معرضون، اون امر اول بود نماز بخوانید، این امر دوم هست شرک نکنید. وصف دوم و امر دوم این است که کسانی که از لغو اعراض میکنند، از کار بیهوده اعراض میکنند. ببینید لغو هر اون کاری را میگن که نفع ندارد، هیچی که ضرر دارد برای انسان، اون از نظر لغوی هست. اما این لغوی که در این آیه آمده، تفسیر این از سلف و بالخصوص از ابن عباس رضی الله عنهما چیز دیگه نقل شده. چنانچه قال الضحاك، ضحاك که یکی از مفسرین است، میگوید ان اللغو هنا الشرك، اینجا لغو یعنی شرک. کسانی که از لغو دوری کنند رستگار میشن، یعنی از شرک. بعضی گفتند لغو تمام معاصی را میگند. وقال الحسن، حسن بصری گفته انه المعاصی كلها. خب وقتی معاصی باشد بزرگترین شرکه، در رأس معاصی بازم شرکه، پس از بزرگترین گناه گرفته تا خردترین و کوچکترین، از همه اعراض بکند اون رستگاره. و بعضی گفتن که لغو به معنی غنا، موسیقیات، چون لغو به معنی تفسیرش موسیقی هم آمده، که موسیقیات واقعا لغوند انسان را، وقت انسان را بیهوده می کنند، خود انسان را لغو ضایع می کنند. خب ولی اگر به قول حسن بصری رحمه الله ما اینجا عمل بکنیم و بگیریم انه المعاصی کلها، اون وقت شامل موسیقیات هم میشه، شامل بقیه گناه میشه، شامل شرک هم میشه. بله، پس والذین هم عن اللغو معرضون، مؤمنین کسانی هستند که از لغو اعراض میکنند، از شرک، از شرک اعتقادی که قول ابن عباس هست اعراض و دوری میکنند. وصف سومشان والذین هم للزکات فاعلون، کسانی هستند که انجام دهنده زکات هستند. زکات انجام میده، یعنی انجام زکات را ادا میکنه، حق زکات را ادا میکنه، حق مال را ادا میکنه. خب اینجا زکات به معنی چی هست؟ این بحث همیشه در سوره های مکی هست. از آنجایی که زکات در مدینه واجب شد، زکات در مدینه فرض شد، خب در سوره مکی زکات یعنی چی؟ خدمت شما عرض کنم که تفسیر جامع البیان نوشته قال بعض المحققین فرضت بالمدینه نصابها وقدرها و اما اصلها فقد کان واجبا بمکه. اصل زکات و حکم زکات مطلقا در مکه واجب شد، اما عملا که انسان بده مقدارش را، چقدر بده، از چه مالی چه بخشی را بده، این تفصیلش در مدینه. پس در مکه مکرمه نفس زکات و اصل زکات و خود زکات اعلام شده بود، منتظر بودند اصحاب و یاران که تفصیلات و جزئیات را خداوند دستور بده. تفصیلات و جزئیات در مدینه منوره نازل شد. پس اگر بر این قول را بگیریم، در سوره مکی اگر زکات آمده، هم به معنی همین زکات است که بعدا تفصیلش آمد. اما بسیاری از علما مثل ابن عباس رضی الله عنهما که قولش معروف است، زکات را اینجا هم به معنی پاکی از شرک تفسیر می کنند، چون زکات به معنی پاکی هست. زکات مال که ما میدیم، هم مالمون را پاک می کنیم. پس اینجا به معنی پاکی مال نیست، پاکی نفس هست که ما خواندیم در سوره اعلا، هم خواندیم در سوره و شمس، هم خواندیم و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. زکات اونجا به معنی چیه؟ زکات نفس هست، پاکی نفس هست. پاکی نفس هست شرک. یا خواندیم در سوره اعلا قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا. پس در اون سوره ها، بیشتر در سوره های مکی، تزکی و زکات که می آید به معنی پاکی نفس آمده. پس والذین هم للزکات فاعلون، قول ابن عباس هست، ای لا اله الا الله، یعنی بلا اله الا الله عمل می کن، یعنی شرک نمی کنه. این زکات، انجام دهنده زکات. والذين هم لفروجهم حافظون، مؤمنین کسانی هستند که عفتشون را، شرمگاهشون را حفظ میکنند. یعنی این سومی هست، شرک نکنی دومی بود، نماز بخونی اولی بود، این سومی هست که ظلم نکنی. این همه موارد ظلم هستند. بعضی ها ظلم بر خود است، بعضی ها ظلم بر دیگران است. کسانی که حفاظت میکنند عفت خودشان را، الا علی ازواجهم، مگر بر همسرانشان، او ما ملکت ایمانهم، یا بر کنیزکهاشان، فانهم غیر ملومین، این انسانها قابل ملامت نیستند. فمن ابتغى وراء ذلك، هر کسی بغیر از اینها بطلبت و دنبال بکند، فاولئك هم العادون، این افراد، این گروه متجاوزانند. ببینید خدای عزوجل فرمود که انسان باید عفتش را حفاظت بکنه در دو جا. خب خداوند در انسان نیاز پیدا کرده، نیاز جنسی انسان دارد، برای ارضای جنس دو جا اجازه دادند، یکی همسران و یکی در اون زمانی که کنیز بود و انسانها کنیز بها می خریدند، به پول می گرفتند، خب اجازه بود. بغیر از این صورت ها را الله تعالی می فرماید فاولائک هم العادون، متجاوزند، تجاوز یعنی از حد از حد و حدود الهی گذشتن، عبور کردن. فاولائک هم العادون، پس هر نیازی را که انسان برآورده بکند، شهوتش را کامل بکند، در غیر این دو صورت شامل اونها میشه. پس بسیاری از علما نوشتن که راه‌های دیگری و صورت‌های دیگری که انسان‌ها انتخاب می‌کنند، اونها در این داخلن. فاولائک هم العادون. مثلا ببینید، و فیه دلیل على تحریم المتعة والاستمناء بالكف لإرادة الشهوة تفسیر مدارک. امام نصفی در تفسیر مدارک گفته که این دلیل است بر اینکه متعه حرام است، صیغه حرام است، و همچنین استمناء با کف، بعضی ها با دست استمناء و ارضا میکنه خودشون را حرام است، کسی که به اراده شهوت باشد و انکار را میکند. خب همچنین عمده ترینش که زنا هست، العیاذ بالله، حرمتش ثابته. اما بحث ما اینجاست که خیلی ها که معتقد به جواز متعه هستند، صیغه هستند، اونها صیغه را نکاح می دانند و زن صیغه ای را همسر می دانند. اون میگن نه، اون جزء الا علی ازواجهم هست، اونم زن انسانه و اون انسان به هر حال عقد کرده. فقط دو چیز هست، یکی عقد مؤبده، یکی عقد موقته. پس این را به صورت موقت انسان عقد کرده. اینو خدمت شما عرض بکنم که در این بحث ما میخواییم فقط مقایسه بکنیم متعه را، صیغه را با نکاح، که آیا اینها یکی هستند یا نه. اگر اینها یکی هستند که درسته، هر دو جا عقده، هر دو زن جایزه. اما اگر با هم تفاوت دارند، پس هیچ وقت نمیشه که صیغه را هم نکاحی بدانیم. تفاوتشون فراوانه، چنانچه امام قرطبی میگه که هذا یقتضی تحریم الزنا. من ابتدا اون مطالب را عرض میکنم و بعد عبارت ایشون را میخوانم. ایشون میفرماید که اگر ممتوعه، ممتوعه یعنی همین کسی که متعش کردند، زن میبود، زوجه میبود، احکام زل بر اون مرتب میشد، در حالی که این احکام مرتب میشد، چون این احکام مال زن انسان هستند. یک، وراثت در بین هر دو جاری میبود. مثلا کسی زنی را عقد کرده برای یک ماه، در همین وسط میمیره یا برای یک هفته، تو همین یک هفته یا زن میمیره یا همین شوهر به اصطلاح مرد میمیره. خب اگر زنش هست باید به ارث از او ببرد، یک هشتم ببرد، یا مرد از اون یک چهارم ببرد. در حالی که قائلین به متعه هم نمیگه این از هم دیگه ارث میبرند. خب چرا از ارث نمیبره؟ زن در قرآن گفته شده از انسان ارث میبرد، معلوم میشه که زنش نیست. این فرق اول، که ممتوعه اگر زوجه بود ارث میبرد و مرد از او هم ارث میبرد، برعکس، در حالی که موضوع ارث اصلا بینشون نیست. دو، کسی که زنی داشته باشد و فرزندی متولد بشه، نسب اون فرزند از همین شوهر ثابت میشه، به هر حال خونش هست. فردا از نظر شرع، از نظر اسلام، این بچه مالکیه، مال همین شوهر است، همین شوهری که زن در عقدش بوده. اما در متعه چنین ثبوت نسبی نیست. مثلا بلا نسبت زنی که برای یک ماه، برای یک هفته زن یک مردی هست و قبلا پیش چندی مرد دیگه بوده، الان بچه که میاد، بچه نسبش از این شوهر ثابت نمیشه، از این مرد ثابت نمیشه، معلوم نیست کدوم است. اگر متعه واقعا عقدی بود، قطعا نسب فرزند از اون شوهر چی میشد؟ ثابت میشد. سه، در نکاح برای جدایی نیاز به طلاق است، در متعه نیاز به طلاق نیست. در متعه مثلا متعه کردند تا روز دوشنبه، همین که دوشنبه آمد خود به خود جدا میشند، یا تا ساعت 12 مثلا، همین که ساعت 12 شد خود به خود بین اینها زوجیت تمام میشه بدون طلاق، بدون اینکه شوهر او را از خودش جدا بسازد. در حالی که زن اگر بود قطعا نیاز به طلاق بود. پس این مثل همون مستأجره هست، کسی که اجاره میکند کسی را برای مدتی، خب با تمام شدن اجاره هم چی؟ مدت اجاره تمام میشه خود به خود. و چهارم، نیاز به عدت هم ندارد، در حالی که زن در قرآن احکامش را شما خوندید، وقتی که از شوهر جدا میشه باید سه تا مریضی عده بگذرانه، به اصطلاح ما سه ماه عده بگذرانه. ولی امروز این از این شوهر جدا میشه، فردا با یک شوهر دیگه چی میکند؟ میبندد دوباره نکاحش را، موقت میکند. پس اگر واقعا زنش بود و اونم شوهرش بود، تمام احکامی که در قرآن شما خواندید بین زن و شوهر هست، اون احکام چی میشد؟ اجرا میشد. بنابراین از این آیات نتیجه میگیریم، از این فرقها و تفاوتها، که الا علی ازواجهم، اون زنی هست که انسان عقد کرده او را دائما و تمام احکام عقد بر او، تمام احکام بر او مرتب میشه، هیچ یک از اینها بر زن متعه و بر زن صیغه‌ای اجرا نمیشه. چنانچه قرطبی نوشته فیه دلیل علی و هذا یقتضی تحریم الزنا و ما قلناه من الاستمناء و نکاح المتعه. این آیه می طلبت که زنا حرام باشد، استمناء به کف و به دست حرام باشد، متعه هم حرام باشد. چرا؟ لأن المتمتع بها لا تجری مجرى الزوجات. کسی که متعه شده به جای زن حساب نمیاد. چطور؟ لا ترس ولا تورس، نه ارث میبرد نه از او کسی این شوهر موقت ارث میبرد. ولا يلحق به ولدها، نسب ولد هم از او ثابت نمیشه. ولا يخرج من نکاحها، من نکاحها بطلاق، و از نکاح او با طلاقی خارج نمیشه. و انها تخرج انقضاء المده التي عقدت عليها، بانقضاء المده خارج میشه از قید این مرد وقتی که اون عده تمام بشه، خود به خود خارج میشه. و صارت کالمستأجره، پس این مثل زن منکوها نیست، مثل زنی که انسان بلا نسبت او را اجاره گرفته، مثل مستأجره میشه. و اجاره گرفتن در زمان جاهلیت بود، این مثل او میشه، این به هیچ وجه جایز نیست. و شما اینقدر به خدمت شما عرض کنم که شاید کسی بگه که خب در ابتدا همه میدونند که این متعه بوده، صیغه بوده. بله، خیلی چیزها بوده در ابتدا که از زمان جاهلیت مونده بود. اصل رسوم جاهلیت را اسلام کم کم از بین برد. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می فرماید که در زمان جاهلیت چند صورت از صورتهای نکاح بودند، صورتهای عجیب و غریب که انسان اصلا نمیتونه تصورشون بکنه. یک زن بلا نسبت با 10 مرد میخوابید، بعدن از هر یکی میگفت حامل شده، بعدن با او عقد میشد. لذا صورتهای مختلفی بود. حال همه اون صورتها را عایشه رضی الله عنها میفرماید که اسلام از بین برد، همین صورت موجوده را گذاشت. بله، متعه هم یکی از صورتهای جاهلیت در زمان جاهلیت قبل از اسلام، حتی در ادیان گذشته بوده. ابتداعا در اسلام هم بود، اما اسلام رفته رفته بعضی چیزهای نامشروع را که از بین برد یکی از اونها نکاح متعه هست، نکاح موقت هست. حتی که شراب هم مثلا قبلا بود قبل از اسلام، اما اسلام آمد شراب را چی کرد؟ تحریم کرد. خب نمیشه کسی بگه که ابتداعا شراب هم بوده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در دو غزوه، یکی غزوه خیبر و یکی غزوه اوطاس، اعلام کردن حرمت این نوع نکاح را. بنابراین نمیشه که کسی که به صورت موقت زنی را عقد کرده این را جز ازواج حساب کنی. پس الله می فرماید فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، هر کسی بغیر از این بطلبت اون جز عادون هست، جز متجاوزین هست. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. سورت پنجم و وصف پنجم، کسانی هستند مؤمنون که از نسبت به امانت های خودشان و نسبت به عهد و پیمان های خودشان پایبند رعایت میکنند. امانت هر چی باشد، امانت گاهی به صورت مال به دست شما هست، گاهی به صورت سر و اسرار، اسرار انسانی به کسی گفته میشه. و بعضی معنای امانت را خیلی وسیع گفتند، مثلا همین مالی که به دست ما هست، مال خود ما هست، این هم میگه امانته. این مال را مثلا ما هر جا که بخواییم نمیتونیم مصرف بکنیم، در راه حرام کسی نمیتونه مصرف بکنه، نمیتونه بگه مال خودم هست اختیارش دارم، نه مال تو نیست، امانت الهی است به دستش. یا این جان امانته، این جان را انسان بگه مال خودم هست، خودسوزی بکنه، خودکشی بکنه، دستش را قطع بکنه، چشمش را کور بکنه، نمیتونه، اجازه نداره، گناه کبیره هست، مال تو نیست، به دست تو امانته. به همین خاطر به تو اجازه داده نشده این چشم را هر جا دلت میخواد مصرف کن، این گوش را هر جا دلت میخواد اونجا استفاده کن، زبان ها کزن، نه، اینا همه امانت های الهی هستن. بعضی امانت را به این معنی وسیع گرفتند که انسان هر گناهی بکنه این خیانت در امانت کرده. عهد تعهدات هستن، بعضی تعهدات هستن که ما با خدای عزوجل اون تعهدات را داریم، بعضی تعهدات بین خودمون داریم. اینها را کسانی که رعایت میکنن مؤمن واقعی هستن. الکریم اذا وعد وفا، وقتی که انسان با کرامت و با شخصیت وعده میکنه وفا میکنه، خلف وعد نمیکنن. بس مثلا چک داری سر برج پرداخت کن، نکردی عهد شکنی شد. دو تا فامیل با هم مثلا قرارداد میبندند، دو کشور دو ملت عهد میکنند، پیمان میبندند، اینها رو باید رعایت کنن، بالخصوص مسلمان ها باید رعایت کنند اگر طرف مقابل رعایت نکرد. و عهدی که ما با خدا میبندیم، اوفو بعهدکم اوفه بعهدی، ما وقتی که کلمه خواندیم با خدا عهد بستیم، تمام دستوراتش را من و عن اجرا میکنیم. پس این عهد است، عهد خودشون را لحاظ بکنند. والذین هم علی صلواتهم یحافظو. وصف هفتم این است که بر نمازهای خودشون محافظت میکنند. اول هم نماز، وصف اول، وصف آخر هم نماز. یکی اینکه اهمیت نماز را میرساند، چون مظهر ابدیت است. کسی میگه من بنده خودم، دلیلش چیه؟ نماز میخونه، جبین نیاز را برایش به خاک میماله. پس صلات مظهر ابدیت است، مهم است، فرق بین ایمان و کفر است. و دیگه اون که اولی نماز، کیفیت داخلی نماز بود، خشوع، خضوع، فروتنی. اما حالا صلوات هم شرایط کلی نماز هست. یکی که واجبات نماز را، فرائض نماز را، سنن نماز را، مستحبات نماز را، این از اینها محافظت میکنه، همه را درست انجام میده، لباسش پاکه، بدنش پاکه، مکانش پاکه، رو به قبله هست، تمام شرایط را رعایت کردن، این محافظت به این معنا هست. و محافظت به این معنا به معنای تداوم و استقامت بر نماز هم میتونه باشه. لذا اینهایی که این شرایط را دارن، الله میفرماید اولئک هم الوارثون، اینها وارثانند. وارث چی؟ الذین یرثون الفردوس، آنانی که وارث جنت الفردوس میشوند، هم فیها خالدون، آنان در جنت الفردوس همیشه هستند، لا یموتون ولا یخرجون منها، نه میمیرند و نه از اونجا خارج میشوند. جنت الفردوس یک جایگاه خاصی است در بهشت و جنت ها که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود از خداوند فردوس بخواهید، اعلیترین مقام که مقربین و خاصان اونجا هستند. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، بعد از اینکه خدای عزوجل این اصول سگانه را بیان فرمود، نماز بخوانید، شرک نکنید و ظلم نکنید. حال الله عزوجل برای نفی شرک دلیل عقلی ذکر می فرماید. عرض کردم در بخش اول 3 دلیل عقلی و 5 دلیل نقلی است. این اولین دلیل. ولقد در این دلیل الله عزوجل مراحل مختلف پیدایش انسان را ذکر می کند، تقریبا 7 مرحله ذکر می کند که این 7 مرحله را شما هر یکی داشتید. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، ما آفریدیم انسان را از خلاصه گل، سلاله گل، خلاصه گل، که گل ارز کنم مدتی تو آب بوده، همه این مسنون جای دیگه خواندیم، و بعد یک خلاصه از اون گل گرفته شد و از اون انسان درست شد، آفریده شد، این ماده بعید است. ثم جعلناه نطفتا فی قرار مکین، این ماده قریب است. سپس ما این مرحله دومه پیدایش انسان است، قرار دادیم او را نطفه در یک قرارگاه محکم که رحم مادر هست. ثم خلقنا النطفه علقه، حالت بعدی و حالت سوم اینه که ما قرار دادیم نطفه را لخت خونی. این مراحل قبلا خدمت شما عرض کردم، استنباط کردم از اینجا برای حقانیت و صداقت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، که امروز که همه دستگاه‌های پیشرفته و مدرن هستند، یک انسان میتونه به مراحل مختلفی که یک در شکلگیری و پیدایش یک انسان است به وسیله دستگاه‌های پیشرفته امروز پی ببره، ببینه انسان ابتدا علقه میشه، از اون علقه لخته خون هست، لخته خون بعدن چطور گوشت میشه، چطور استخوان میاد. اما اون زمان در اون سرزمینی که اصلا اون سرزمین سرزمین امیون بود، هیچ علم و سوادی نبود، هیچ رابطه با دنیا نبود، دنیا هم از اینها خبر نداشت، انسانهای متمدن اون زمان هم خبر نداشتند، پیغمبر امی همه این مراحل را دقیق بیان می‌فرماید که امروز وقتی که نگاه می‌کنند، کسانی که دقایق علمی را دنبال می‌کنند می‌بینند عیناً مطابقت داره با واقعیت. اون چه که اون زمان 1400 سال پیش گفته شده امروز با واقعیت کاملاً چی دارد؟ مطابقت دارد، دقیق هست. واقعا مراحل همینطور یکی بعد از دیگری هست. خب این دلیل محکمی هست بر صداقت این کتاب و این نبی امی. الله می فرماید که فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما علق را ما تک گوشتی قرار دادیم گوشت را ما استخوان یعنی از اون درست کردیم فکسونا العظام لحما بعدا اون عظام را اون استخوان ها را پوشیدیم وسیله گوشت ها ثم انشأناه خلقا آخر سپس ما پیدا کردیم خلق دیگر این حالت ششم یعنی بعدا به انسان شکل دادیم به انسان تصویر دادیم به انسان صورت و زیبایی دادیم فتبارک الله احسن الخالقین این نتیجه این دلیل مذکور است بابرکت از ذات الله اون ذاتی که بهترین خالقین هست بهترین آفریدگار هست این مراحل در دنیا خدای عزوجل چهار مرحله برای انسان بیان میکند اولی همینه اولی انسان در شکم مادر است بعد میاد در دنیا اول در شکم مادر دوم در دنیا سوم بعد از دنیا میمیره چهارم دوباره در قیامت خلق میشه ثم انکم بعد ذلك لمیتون سپس شما بعد از این میتون میمیرید ثم انکم یوم القیامت تبعثون سپس شما در روز قیامت از قبرها حشر میشید بلند میشید اونجا حاضر میشید پس این یکی از دلایل عقلی بود که ما خواندیم مراحل مختلف برای یک انسان پس این میطلبد که انسان باید از این خالقی که انسان را این ادوار مختلف را مراحل مختلف را به انسان داده از اون خالق تبعیت بکند دلیل دوم عقلی ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ما آفریدیم بالای شما هفت طرائق طرائق جمع طریقه هست بعضی گفتن هفت طرائق یعنی هفت آسمان چون هر دو چیزی که بالای هم باشند طبق به طبق باشند به اونها طریقه هم میگویند پس سبع طرائق به معنی هفت آسمان این یک تفسیر و یک قول و قول دوم که نه طرائق به همون معنی طریق است طریق یعنی راه نه چون که این هفت آسمان راههایی هستند که فرشتگان از همین جا عبور می کنند محل تردد فرشتگان هستند بالا میرن پایین میان انجام وظیفه می کنند پس هفت آسمان را هفت طرائق میگن چون که طرائق ملائکه هستند قرطبی نوشته قیل للسماوات طرائق هر دو قول را نوشته به آسمان ها طرائق میگند لان بعضها فوق بعض والعرب تسمى كل شيء فوق شيء طريقه هر دو چیزی که سر هم باشه عرب به اون چی میگن طریقه یقول وقيل لانها طرائق الملائكه طرائق ملائكه هستن به این خاطر سبع طرائق میفرماید وما كنا عن الخلق غافلين ما از خلق بی خبر و غافل نیستیم دو چیز برای الوهیت معبود حقیقی لازم بود چی؟ یکی قدرت کامل دوم علم کامل هر دو اینجا بیان شد قبل از این قدرت کامل در اون آیه هم بیان شد چند مرحله برای پیدایش انسان اینجا هم خارج از انسان سبع طرائق خداوند آفرید این دلیل چیه؟ دلیل عرض کنم که قدرت کامل هست و ما کننا عن الخلق غافلین این دلیل علم کامل است ما از خلق غافل نیستیم ما از مخلوقات بی خبر نیستیم یعنی بل نعلم جمیع المخلوقات جلها و دقها فتدبر همه مخلوقات را ما می دانیم اونی که بزرگه اونی که کوچک است از همه خبر داریم پس این بیان علم کامل شد و انزلنا من السماء، این سومین دلیل است. الله می فرماید ما از آسمان آب نازل کردیم به قدر، به اندازه. فاسکنناه فی الارض، ببینی اگر به اندازه نباشد برای اهل زمین مشکل پیدا میشه. مثلا یک سال از مقدار مصرف بیشتر آب بیاد، سیل به بار میاره یا نه؟ زمین ها خراب میشن، خانه ها خراب میشن یا نه؟ پس از اندازه بیشتر اگر باشه هم مشکله، اگر از اندازه کمتر باشه مثل این که الان هست، همه از تشنگی، از گرسنگی، از قحطی رنج میبرند. پس به اندازه ما آب نازل کردیم. و خدمت شما قبلا هم عرض کردم، حضرت مفتی محمد تقی حفظه الله در رساله نوشتن که من به ذهنم آمد یکی از صورتهای اندازه همین برفها هستند که تکوها هستند. شما میدونید که موسم باران و برف یه موسم خاصی هست، مثلا همون زمستان است، آخرای زمستان و بهار است، بعد از اون دیگه موسم نیست. میفرماید ایشون در یک سفری که از بالا و از هواپیما کوها را دیده و در کوها که پر از برف هستند و با برف سفید پوشانده شدند در آسیای ارز کنم میانه، اونجا می فرماید که من به این نتیجه رسیدم که یکی از صورتهای و انزلنا من السماء ماء بقدر همین برف. خدای عزوجل در اون موسمش برف میاره، میبارانه، چنان که از کوها هم بیشتر میشن، تمام کوها را برفها و تمام وادیهایی که هستن پر از برف میشن. اینا برای انسان ذخیره هستند. بعد اون بلادی که واقعا از این طریق آب برایشون فراهم میشه، اکثر بلاد اینطور هستند. بعد خدای عزوجل در ظرف چندین ماه، در ماهای دیگه کم کم این برف ها را ذوب میکنه. این برف ها اگر یک بار ذوب میشدن همه چیز را خراب میکردن، شهر را خراب میکردن. این برف ها در ظرف چند ماه اینا به اندازه نیاز انسان ها ذوب میشن، تو رودها، تو جویبارها، تو نرها جاری میشن و می انسان ها استفاده میکنند. واقعا یک نظامی هست، انسان فکر میکنه اینطور طبیعیه، نه اینطور نیست. الله عزوجل خیلی دقیق این را پیش بینی فرموده. پس فاسکناه، ما آب را نازل کردیم به اندازه، فاسکناه فی الارض، اون را در زمین ساکن قرار دادیم. میره ته زمین، جز ذخایر زمین میشه، انسان ها بعدا اون را استخراج میکنن. و انا علی ذهاب به لقادرون، و ما برای از بین بردن این آب قادریم که مثلا ما تبدیلش بکنیم به بخار، یا چنان در زمین جذبش بکنیم که دیگه انسان نتونه ازش استفاده بکنه. الله می فرم ما قادر، ما این کارها رو میتونیم بکنیم، ولی این کارها رو ما انجام نمیدیم. انسان باید پی ببرد از این به عظمت الله عز و جل. خب آب را که نازل کردیم این دلیل سوم بود. فانشأنا لكم به جنات من نخیل و اعناب، ما ایجاد کردیم به وسیله این برای شما نخل خرما و انگور، لكم فيها فواكه كثيرة، برای شما میوه‌های زیادی هست، و منها تأکلون، و بعضی از اینها رو شما میخورید، و شجرتا تخرج من طور سینا، و همچنین انبتنا، ما رویاندیم درختی که خارج میش از طور سینا، اون درخت چیه؟ زیتون است. تنبت بالدهن، که همراه با دهن، تنبت مع الدهن، همراه با روغن چی میشه؟ این رشد میکنه، یعنی زیتون بزرگتر میشه، روغن هم باش همونطور زیاد میشه. و صبغ للآکلین، و خورشی هست به اصطلاح برای کسانی که بخورند. زیتون ارز کنم که ادامی هست، ادام به اصطلاح شوربا، خورش. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم زیتون را، هم یکی روغنش هست و یکی زیت خود زیتون هست، فرمود که بهترین ادام هست، بهترین ارز کنم شوربا و خورش هست که آدم با نان میخورد. و لذا امروز هم در بسیاری از بلاد عربی کسانی که درست استفاده کردن از زیتون را بلدن، به عنوان یک غذای بالخصوص بهترین غذای سبک شب که نان گرم با روغن زیتون با یک مواد دیگری به نام زعتر استفاده می کنند، بهترین خوراک عرب هاست که هم بسیار سبک است که اصلا معده را اذیت هم نمی کند. لذا الله عز و جل فرموده سبغ للآکلین، علاوه از اینکه زیتش را میگیرید، روغنش را میگیرید، برای شما خوراکی هم هست، خورشی هم هست. و ان لکم فی الانعام لعبره، این دلیل دیگر چهارم است، عقلی، برای شما در چارپایان هم درس هست. نسقیکم مما فی بطونها، ما به شما شیر میدهیم از شکمش. از شکم چارپا ما قبلا آرخاندیم، من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، از وسط فرث و دم، یعنی شیر از اون لولهی که شیر میاد از درون حیوان در وسط فرث قرار گرفته، نجاست و پسفگندش، و در یک قسمت دیگه شیر است. اما میبینیم که نه رنگ شیر متأثر از اون دو میشه، نه طعمش، ذائقهش و نه بویش. سبحان الله، این شیر وقتی که میاد راهم اینا در کنار هم هستند، متصلن با هم، اون لوله یا اون رودهی که مال چی هست، مال فرض هست و نجاست هست، اون متصل با این لوله که مال شیر هست و خون هم هست اونجا. اما نه رنگ، نه طعم و نه بو، هیچ چیزی نیست. پس الله می فرماید که نسقیکم مما فی بطونها، از شکم اون، ولکم فیها منافع کثیره، و همچنین برای شما در این چهار پایان منافع زیادی دیگری هست. گاهی شما را سوار میکنن، گاهی بار شما را میبرن، گاهی پشمشون را استفاده میکنید، مویشون را استفاده میکنید، و منها تاکلون، بعضی اونها را میخورید، گوشت هاشون را. و علیها و علی الفلک تحملون، بر آنان، بعضی از آنان مثل شتر، و همچنین بر کشتی که در دریاست شما حمل میشید، اونی که در دریاست اون را میگن سفینه البحر، شتر را به زبان عربی میگن سفینه البر، سفینه البر که واقعا سفینه خشکی انسان است، سوارش میشه تا فرسنگ ها، چه استقامتی داره، انسان را راحت با هر چه بار داره میبرد. پس اینها دلایل هستند بر اثبات توحید، خدای یگانه اینها را به شما عطا فرموده. پس می طلبت که با توجه به این دلایل که در مقابل توحید شما تسلیم بشید، حاصل این چهار دلیل. حال می رسیم به دلایل نقلی، عقلی تمام شد. ببینید پیامبران گذشته، انبیاء سابق هم با همین مطلب، با همین مضمون آمدند و مردم را ارشاد کردند. اولینشون سیدنا نوح علیه السلام بود. الله می فرماید ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ما نوح را فرستادیم به سوی قومش، دعوت داد ای قوم فقط و فقط الله را عبادت کنید، ما لكم من اله غيره، برای شما هیچ معبودی غیر از الله نیست، افلا تتقون، ای افلا تتقون عبادت غیر الله، از عبادت غیر خدا شما نمی ترسید. فقال الملأ الذين كفروا من قومه اما درباریان یا سرداران و رؤسای که کفر کرده بودن از قوم نو، انا چی گفتم؟ ما هذا الا بشر مثلكم. چند اشکال. اول، این بشر است، نیست این مگر بشری مثل شما. دوم، یرید ان یتفضل علیکم، میخواد بر شما برتری حاصل بکند، فضیلت، که رئیس بشه، مطرح بشه، در رأس بشه. سوم، ولو شاء الله لانزل ملائکه، اگر خدا میخواست ملک میفرستاد، فرشته میفرستاد. و چهارم، ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ما چنین چیزی در آبای اولین نشنیده بودیم که انسانی به عنوان پیامبر بیاد و ما را راهنمایی بکند، در حالی که اینها روی عناد میگفتند و الا در آبای اولینشون بود. قبل از نوح علیه السلام پیامبرانی که ذکر میکنند، مثلا حضرت ادریس، حضرت شیث، حضرت آدم، اینا پیامبرانی هستند که ذکر کردند. خب اینها آمده بودند، ولی اینها گویا که انکار میکنند یا خبر ندارند. الله می فرماید که ان هو الا رجل به جنت، نیست این مگر مردی که به او جنون هست، جنت جنون است، فتربصوا به حتى حين، هم دیگر را می گفتند تا مدتی صبر کنید. تا مدتی صبر کنید یعنی چه؟ یعنی بعد از مدتی مرگ میاد براش، میمیره، دیگه داستان تمام میشه، همون طوری که برای رسول الله میگفتند نتربص به ریب المنون، حادثه مرگ را برایش منتظر میشیم تا که آخر خدایان ما نفس راحتی از دستش بکشند. اینجا هم همینه میگفتند. اما نوح علیه السلام دعا کرد، مناجات کرد، مسلک الانبیاء فی مسئله الدعا، قال رب انصرنی بما کذبون، بار الها، نوح گفت بار الها مرا یاری ده به سبب آنچه که مرا تکذیب کردند، ای اهلکهم به سبب تکذیبهم ایایا، تفسیر کبیر گفته به سبب تکذیبشان مرا هلاکشون بگردان. فاوحینا الیه، اجابت الهی، قبولیت دعا، آغاز هلاکت. فاوحینا الیه ان اصنع الفلک، ما به او وحی کردیم که کشتی را بساز، به اعیننا، زیر نظر ما هست، یا اینکه با کمک ما، با امداد ما، و وحینا، و با دستور ما، وحی ما. فاذا جاء امرنا، زمانی که امر ما یعنی امر عذاب آمد، و فارت تنور، فوران زد تنور. قبلا خدمت شما عرض کردم بعضی میگه معنی کنایی هست، ولی از نظر عموم مفسرین معنی حقیقیه. فارت تنور به معنی خشم الهی نیست که بعضی گفتن کنایی از این، بلکه فارت تنور یعنی علامت و نشانی از ته تنور یک چشمه فواره میزند و آب از داخل شروع میشه، از بالا هم از پایین هم. وقتی که فوران شروع شد، بدون که عذاب شروع شد، از اون به بعد دیگه سوار کن. فصلک فیها، ببر در آن کشتی، من کل زوجین، من کل زوجین اثنین، از هر موجودی، زوجین جفت یعنی دو دوتا. و اهلک، و همچنین ببر اهلت را در اون کشتی، الا من سبق علیه القول منهم، مگر اون کسی که بر آن سبقت کرده قول از آن، قول یعنی عذاب، عذاب قبلا براش نوشته شده. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، مرا خطاب نکن در باره ظالمان و مشرکان، یعنی در باره اونها مرا سفارش نکن. لا تخاطبنی، لا تراجعنی بالدعاء، برای دعای اونها به من رجوع نکن. انهم مغرقون، اینها غرق شده هستند، غرق برایشون فیصله شده. فاذا استویت انت ومن معك على الفلك، وقتی که به صورت برابر سوار شدی تو و همراهانت از مؤمنین بر کشتی، فقل الحمد لله، ابتدا این ورد را بخوان، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، حمد و سپاس اون خدای را که من را نجات داد از قوم ظالم. و همچنین وقل رب انزلني منزلا مباركا، این مناجات، این دعا، بار اله بعد از اینکه کشتی حرکت کرد، لذا بخوان که بار اله مرا فرود بیاور یک منزل مبارکی، و انت خیر المنزلین، بهترین فرود آورنده هستی. خلاصه به این صورت الله عزوجل نوح را و پیروان نوح را نجات داد و دشمنان نوح و مخالفان نوح را عذاب داد. در پایان می فرماید، در پایان داستان، ان فی ذلک لآیات، در این واقعه و داستان نوح آیات و نشاناتی هست، و ان کنا لمبتلین، و همانا ما بودیم مؤاخذه کنندگان. البته مبتلین دو معنا می آید، یکی ابتلا به معنی چی؟ امتحان. عموم مفسرین و بعضی از مفسرین همین را میگن، مخصوص قوم نوح نیست، ما شما انسانها را در دنیا امتحان میکنیم. اما بعضی ابتلا به معنی عذاب میگیرند، بلا میگیرند. ما بودیم که اونها را به بلا گرفتار کردیم. شیخ حسین علی همین معنا را بیشتر ترجیح میده، میفرمه با توجه به اینکه بعد از هلاکت قوم نوح هست، مراد هلاکت همونها هست. همانا ما بودیم لمبتلین، یعنی اونها را به بلا گرفتار کردیم. ثم انشأنا، بعدا ایجاد کردیم، من بعدهم، بعد از نوح علیه الصلاه و السلام و قوم نوح، قرنا آخرین، قرن دیگر، یعنی قرن دیگر و نسل دیگر، قوم دیگر در اون قرن دیگر، که این قوم دیگر بعد از نوح علیه الصلاه و السلام کی بود؟ قوم عاد بود. هر جا در قرآن شما میخوانید پنج واقعه را الله بیان میفرماید، اول ترتیبش همین، اول قوم نوح است، دوم قوم عاد، سوم ثمود، و چهارم لوط، پنجم فرعون. پس بعد اینجا نامی از اینها صراحتا برده نشده، ولی تفسیر جلاله نوشته هم عادون، همیت مفسرین نوشته اینا قوم عاد هستند. فارسلنا فیهم رسولا منهم، الله می فرماید ما فرستادیم در میان این قوم رسولی از آنان، یعنی حضرت هود علیه السلام، و الى عاد اخاهم هودا، ان اعبدوا الله، با این مضمون که فقط الله را عبادت کنید، ما لکم من اله غیره، نیست برای شما هیچ معبودی بغیر از الله، افلا تتقون، افلا تتقون عبادت غیر الله، آیا از عبادت غیر خدا نمی ترسید؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، عناد قوم، گفتن ملأ درباریان، سرداران از قومش، الذين كفروا، آنانی که کفر کرده بودند و تکذیب کردند ملاقات آخرت را، و اطرفناهم في الحياة الدنيا، این سبب مرضشون است. اول خود مرض را الله بیان فرمود که کفر، تکذیب، چرا کفر و تکذیب سبب مرض؟ و اطرفناهم فی الحیات الدنیا، به سبب اینکه ما آنها را رفاه دادیم در زندگی دنیا، یعنی اسباب رفاه را و اسباب طرف را و اسباب خوشگذرانی را، طرف به معنی خوشگذرانی است، برایشون ما فراهم کرده بودیم. این بیچاره ها این اسباب را که دیدن مسیر خودشون را گم کردند، نتونستن هدایت بشن، لذا به این سبب اونها تکذیب کردن. چی گفتن اینها؟ مقوله قالا، ما هذا الا بشر مثلكم، نیست حضرت هود مگر بشری مثل شما، یاکل مما تاکلون، تاکلون منه، میخورد هرچی که شما میخورید از آن، و یشرب مما تشربون، آنچه که شما مینوشید اون هم مینوشد. پس این چطور پیغمبره؟ ولئن اطعتم بشرا مثلكم، اگر شما، این استکبار، تکبر، غرور، اگر شما اطاعت کنید از بشری که مثل خود شما بشر است، اون وقت انکم اذا لخاسرون، شما واقعا در ضرر و زیان هستید، در خساره هستید. ای اعیدکم انکم اذا متتم، اون انکار توحید بود، انکار توحید و رسالت بود، این انکار قیامت است. ای شما را وعده میده وقتی که شما بمیرید و کنتم ترابا و عظاما و تبدیل بشید به خاک و به استخوان، وعده میده که انکم مخرجون، شما دوباره از قبرها بیرون کرده میشید. هیهات هیهات هیهات هیهات، یعنی بعوده بعوده، این خیلی بدور از واقعیت، بدور از عقل، ممکن نیست انسان دوباره زنده بشه. هیهات هیهات لما توعدون، آنچه که شما وعده داده میشوید خیلی بعیده، خیلی دوره، خیلی ناممکنه. این هی الا حیاتنا الدنیا، نیست این مگر همین زندگی دنیای ماست، تمام. و ما نحن بمبعوثین، ما دوباره مبعوث نمیشیم، دوباره از قبرها بلند نمیشیم. این هو الا رجل افترى على الله كذبا، این نیست مگر مردی که بر خدا افترا گفته، دروغ گفته. و ما نحن له بمؤمنین، ما به او ایمان نمی آوریم، یعنی اون قبول نداریم. وقتی که هود علیه الصلاه و السلام از ایمانشان ناامید شد، هود هم مثل نوح مناجات کرد. قال رب انصرنی بما کذبون، گفت بار اله مرا یاری کن به سبب آنچه که مرا تکذیب کردند. قال عما قلیل لیصبحن نادمین، الله فرمود، این استجابت دعا هست، عما قلیل ای بعد قلیل، بعد از زمان کمی، لیصبحن نادمین، حتما اینها پشیمان میشند. چرا؟ چون نزول عذاب عظیم بر اونها میاد، عذاب را که ببینم پشیمان میشن. الله می فرمه فأخذتهم الصیحة، آنان را صیحة گرفت. ببین صیحة بیشتر درباره قوم سمود آمده، درباره قوم عاد آمده که طوفان آمد. قبلا شما در چندین سوره خواندید طوفان آمد. به این دلیل میفرمایند که علما میفرمایند که طوفان شدیدی بود، در آن طوفان صیحه و فریادهای هم خطرناکی بود، که من جمله فریاد جبرئیل امین علیه الصلاه و السلام. فاخذتهم الصیحه بالحق، بحق آنها را گرفت، یعنی موافق وعده، بالحق به معنی چیه؟ مطابق با وعده الهی. فجعلناهم غثاء، ما اونها را تبدیل به اشغال کردیم، غصا اشغالی که تک تک تک بشه، ریزه ریزه بشه. فبعدا للقوم الظالمین، دوری از رحمت خدا، هلاکت برای قوم ظالم، اینایی که از رحمت خدا به دور هستن. خب این دوتا واقعه شد، واقعه نوح، واقعه قوم هود. الله می فرماید ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، سپس ما ایجاد کردیم بعد از اونها قرون دیگر، در قرنهای مختلف، انسانهای مختلف. ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون، الله می فرماید هیچ امتی از اجلش سبقت نکرد، مدتش که آمد تمام شد، پایان یافت. و ما یستأخرون، از اجل تأخیر هم نشد، لحظه دیر هم نشد، سر موعد. بالاخره بعد از این انبیاء، انبیاء متعددی فرستادیم. ثم ارسلنا رسولنا تترا، سپس ما فرستادیم رسول خودمون را تترا، تترا یعنی پیاپی، پشت سر هم. تترا اصلش هست وترا، وترا به معنی متواتر، پشت سر هم، پیاپی، همون متواترین. کلما جاء امتا رسولها، هرگاه پیش هر امتی پیامبرش، رسولش می آمد، کذبوه، او را تکذیب می کردند. فاتبعنا بعضهم بعضا، الله می فرماید ما دنبال می کردیم بعضی را با بعضی، یعنی چه؟ یعنی اهلکنا بعضهم فی اسر بعض، دنبال کردن خدا هلاک کردن است. یعنی اونها را بعضی را پشت سر بعضی هلاک میکردیم. و جعلناهم احادیث، اون اقوام را ما احادیث قرار داریم. امروز هیچ وجودی نداره، فقط به عنوان افسانه، به عنوان سخنند اونها بس. فبعد لقوم لا یؤمنون، دوری از رحمت خدا برای قومی که ایمان به خدا و به توحید خدا داشته نباشد. خلاصه مراحل مختلفی گذشت، انبیاء مختلفی. ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون به آیاتنا و سلطان مبین. مرحله بعدی الله می فرماید سپس ما فرستادیم موسی و برادرش هارون را با آیات خودمون و سلطان مبین، معجزه ظاهر. منظور از آیات احکام شرعی هست و سلطان مبین معجزه است. هم احکام برش دستوراتی صادر کردیم، هم معجزه فرستادیم. ما فرستادیم به سوی فرعون و ملأ فرعون، درباریان فرعون. فرعون چقدر استقبال کرد؟ فاستکبروا. اینها هم مثل اقوام گذشته تکبر کردن. فاستقبلوا عن قبول الحق و کانو قوما عالین، قوم عالی بودن، به این معنی که متکبر بودن، خودشون را برتر می دانستن. ببین نمونه از تکبرشون. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، گفتن آیا ما ایمان بیاوریم برای دوتا بشر که مثل ما هستند؟ و قومهما لنا عابدون، دو بشری که قومشان تا امروز بردهای ما بودند، اینایی که بردهای ما، غلامهای ما هستند، به اینها ایمان بیاوریم؟ فکذبوهما، الله می فرماید این دو را تکذیب کردند، آنها این دو را تکذیب کردند. فکانو من المهلکین، همه اونها از هلاکت شوندگان شدند. ولقد آتینا موسی الكتاب لعلهم یهتدون، همانا ما به موسی کتاب را دادیم شاید هدایت بشن، تورات را. بازم این دلیل نقلی از تورات است. و آتینا موسی الكتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا، ما کتاب تورات را دادیم و برای بنی اسرائیل هدایتی فرستادیم اون را با این مضمون که ای بنی اسرائیل بغیر از من خدا کسی را حامی و کارساز خودتون نگیرید. بله. و جعلنا ابن مریم، واقع موسی دلیل نقلی چهارم بود، ابن مریم دلیل نقلی پنجم است. الله می فرماید ما ابن مریم یعنی عیسی را و امه و مادرش را آیتن، علامتی بر قدرت و نشانی بر قدرت خودمون قرار دادیم. فا و آویناهما، و آن دو را ما پناه دادیم، جای دادیم. ببینید عیسی علیه السلام و مادرش ابتدا فرار کردند، اونطوری که در کتاب ها آمده، بعضی مفسرین هم نوشتند که عیسی وقتی که در مهد صحبت میکرد، طفل بود و صحبت میکرد و همه جا پخش شد که چنین زنی بدون شوهر، چنین بچه‌ای به دنیا آورده، بچه داره صحبت میکنه و پیشگوها، کاهنها، اونا همه گفتن که این بچه سبب از بین بردن حکومت میشه، این بچه انقلابی به پا میکنه. وقتی که اینا گفتند، برای عیسی علیه السلام از طرف پادشاه احساس خطر شد، میخواست عیسی علیه السلام و مادرش را در همون طفولیت بکشه، خیالش را راحت بکنه پادشاه. لذا مریم علیه السلام مجبور شد بگریزد، بیت المقدس را ترک بکند و یه جای دیگه بره. بعضی گفتند که این ایوا، این آوینا هما جا دادن، همین که برد عیسی را پنهان بکنه، عیسی را برد که پنهان بکنه. و ذکر ان سبب هذا الایواء این و آویناهما، این که جایشان دادین این بود که ان ملک ذلک الزمان، پادشاه اون زمان عزم علی قتل عیسی، عیسی را قصد کرد که بکشد. ففرت به امه، مادر فرار کرد یعنی اون را برداشت و گریخت، پنهان شد. خب پس و آویناهما، ما اونها را جا دادیم الى ربوتن، به یک ربوی. ربوه میگویند تپه را، برآمدگی را، جای بزرگ را، از کوه پایین تر را میگن ربوه، به اصطلاح تپه، که جای قرار و معین یعنی چشمه شیرینی اونجا بود. اما بعضی دیگه گفتن که نه، منظور از این اینکه مریم فرار کرد و عیسی را برد نیست، بلکه این زمان زمان ولادت است. ربوه همین بیت المقدس است که جای بلندی هست. به هر حال الله عزوجل می فرماید ببینید عیسی را ما جای دادیم، عیسی را ما پناه دادیم. پس عیسی علیه السلام هم بنده خدا است، خدا نیست. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، خداوند به همه رسول، همه رسول را خطاب میکند. خب اینجا اعتراض میشه که این خطاب چطور میتونه درست باشه، در حالی که این رسول در یک زمان نبودند، هر قرن یک رسول، دو رسول، بیشتر کمتر بوده. به این خاطر علما جواب دادن که این خطاب به همه بوده، اما هر یکی جداگانه، هر یکی در زمان خودش. الان برای ما خداوند نقل قول میفرماید که به همه رسول اینگونه خطاب شد، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، ای پیامبران بخورید از مالهای پاکیزه، و عملوا صالحا، و عمل صالح انجام بدید. اینجا یک نکته خدمت شما عرض بکنم، نکته ظریف اینه که معلوم میشه که بین مال پاکیزه و عمل صالح ارتباطی هست، بین مال پاکیزه، مال حلال و عمل صالح. کسانی که رزقشون حلال است توفیقاتشون بیشتر است، عمل صالح انجام میدند. کسانی که رزقشون حرام است بی توفیقند، و این توفیقات در همه اعضای خانواده نمایان میشه، در زن، در فرزند، پسر، دختر. وقتی که رزق شما حلال باشد فرزندان خوبی هم تربیت میکنید، اونهایی که از رزق حلال بخورند یکی از اثراتش در فرزندان شما هم این خواهد بود که اونها صالح بشند. و عملو صالحن، داستان مفصلی از امام شافعی رحمه الله هست که ایشون در یک شب گفتم من از یک آیه چندین مسئله استنباط کردم، اون بعدا گفتم به دلیل لقمه حلالی که در خانه امام احمد ابن حنبل خورده. بالاخره رزق حلال و لقمه حلال در انسان خیلی تأثیر دارد. در شهر دیوبند میگویند که یک آدم خیلی فقیر و مخلصی بود، زحمت کش بود، و این همیشه کاه و علف و اینها با به اصطلاح حیوانی که داشت و گاری که داشت حمل میکرد میبرد میفروخت. پولی که گیرش میامد 6 روپیه بود، 2 تاش را برای زن و بچهش هزینه میکرد، 2 تاش را صدقه میکرد، 2 تاش را پسنداز میکرد. این 2 تا که پسنداز میکرد در سال یک بار اساتید و مدرسین دارالعلوم دیوبند را دعوت میکرد، میگفت علما هستند خانه من بیان برکت هستند. اون زمان هم اساتید دارالعلوم دیوبند هر یک اولیاء خدا بودند، اولیاء الله بودند. حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمه الله یکی از این اساتید است. یک جای نوشته که همون شخصی که دعوت میکرد می گفت من هر وقت که خانه او می رفتم در سال یک بار یک قضای ساده درست می کرد، اونجا تکلف مثل ما نیست. می گفت تا 40 روز اثراتش را در وجودم احساس می کردم، یعنی چنان رزق پاک و بابرکتی. تا 40 روز من توفیقاتم خیلی بیشتر، هم توفیقات علمی هم توفیقات عملی، هم کتاب و مطالعه و تحقیق و تفحص و فهم، و هم نماز و طاعت و بندگی. لذا اگر ما رزقمون حلال باشد، لقمه حلال بخوریم، توفیقات بیشتری هم خواهیم داشت. لقمه خدای نکرده حرام باشد، انسان سلب توفیق میشه. بس الله می فرماید یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، ای رسول از مالهای پاکیزه بخورید، و عملو صالحا، عمل صالح انجام بدهید، انی بما تعملون علیم، همانا من الله نسبت به آنچه که شما عمل میکنید خبر دارم، و ان هذه امتکم امتا واحده، همانا این یعنی همین طریقه توحیدیه، روش شماست، امتکم یعنی ملتکم و شریعتکم، این شریعت شماست، ملت و دین شماست که دین واحد است، و انا ربکم فتقون، من رب شما هستم فقط از من بترسید. حال سوال اینجاست که وقتی که برای همه یک امت واحده و یک شریعت واحده، چرا در گذشته اختلاف آمد؟ الله می فرماید فتقطعوا امرهم، مردم بودن که دین خودشان را تک تک کردن، بینهم بینشان زبرن، زبر یعنی گروه گروه شدند، دست دسته شدند، کل حزب بما لدیهم فرحون، هر گروهی به اندیه خودش خوشحاله، آنچه که نزد خودش هست خوشحال و راضی هست. فذرهم فی غمرتهم حتی حین، ای پیامبر بگذار آنان را در غفلت خودشان تا مدتی، بذار تا مدتی در غفلت بمانند. ای احسبون امنما نمدهم به من مال و بنین، این سبب غفلته، این که به اونها مال و اولاد میدم، اینها فکر میکنند که دیگه اونها همیشه در غفلت که میمانند، آیا همیشه اینها در همین حال میمانند؟ انما نمد و ما میکشیم برای اونها مال و اولاد، این که مال و اولاد میدیم در هر خیر فکر میکنه ما برای اونها خیر را میاریم، نصاری علوم فی الخیرات، یعنی خیرات را و اون چی که بنفشون هست برای اونها میکشیم، با سرعت برایشون تقدیم میکنیم. نه خیر، کسی را خدا مال داده، منال داده، این دلیلش نمیشه که هر جا خیر ببیند، بل لا یشعرون، بلکه اونها درک نمیکنن که این استدراج است. استدراج را قبلا تفسیر کرده بودم، استدراج است، تدریجا به سوی هلاکت دارن میروند. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، حال الله عز وجل استثناء می فرماید رستگاران را، ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، آنانی که از خشیت پروردگارشان می ترسند، مشفقون یعنی خائفون، حاضرون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، آنانی که نسبت به آیات رب و پروردگار ایمان دارند، والذین هم بربهم لا یشرکون، آنهایی که نسبت به ربشان شریک نمیگیرند. ببینید اگر شما دقت بفرمایید اول سوره را که صفات مؤمنین آمدند، اینا عیناً همون صفات هستند. مثلا والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، این اعاده قذف لها المؤمنون است. والذین هم بربهم لا یشرکون، این اعاده والذین هم عن اللغو موردون است. والذین يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون، اونهایی که انجام میدهن آنچه که انجام میدن، يؤتون میآورن آنچه که میآورن، یعنی انجام میدن در حالی که وقلوبهم وجل، دلهایشان در ترس، در ترس از چی؟ خائفت الا تقبل اعمالهم، از این میترسند که اعمالشون یه وقتی پذیرفته نشه. خب انهم الى ربهم راجعون، از چی میترسند؟ از این که پیش پروردگارشان بر می گردند. لذا کسانی که داره این کیفیت باشند، هم ایمان دارند، هم شرک نمی کنند ان لغو ماردون، هم هر چی که انجام می دهند خائفند، از رب می ترسند، با خوف و حراسند، اولئک یسارعون فی الخیرات. الله می فرمه اینها کسانی است که در کار خیر سرعت می ورزند، پیشی می گیرند، و هم لها سابقون، پیشی می گیرند از دیگران. لذا الله عز و جل این صفات را برای مؤمنین خودش مد نظر دارد. ولا نکلف نفس، این جمله معترضه هست، فشاری هم نیست. ولا نکلف نفسا الا وسعها، به اندازه توان هر نفسی را ما مکلف کردیم. ولدینا کتاب ينطق بالحق، نزد ما کتابی هست که به حق سخن میگوید. منظور از این کتاب نامه اعمال است. و هم لا یظلمون، نه ذره بر اونها ظلم نمیشه. اما خدای عزوجل توبیخ میکنه مشرکین را با وجود این همه دلائل. بل قلوبهم فی غمرة من هذا، دلهاشان در غفلت از این قرآن. ولهم اعمال من دون ذلك، برای آنان اعمالی هست غیر از این اعمال، یعنی بجای اطاعت معصیت هست، بجای فرمانبری نافرمانی هست. و هم لها عاملون، برای اون اعمال شرکیشون عمل میکنند، در اون جهت عمل میکنند. حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب، حتی وقتی که ما مؤاخذه کردیم مترفین آنها را، مترف کسانی که در طرف و در رفاه زندگی میکنند، خوشگذرانی میکنند، یعنی کله گنده هاشون را با عذاب گرفتیم. نوشتم مفصل اینجا اشاره به سوی بدر هست که در بدر همه مترفین هلاک شدند. اذا هم یجعرون، در این هنگام میبینی که فریاد میزنند، ای اصرخون مستغیثین بربهم، فریاد میزنند و از خدا کمک میخواهند. الله به آنها میگه لا تجعروا اليوم، امروز فریاد نزنید. انکم منا لا تنصرون، شما از جانب ما یاری نمی شوید. شما در دنیا شرک کردید، لذا یاری برای شما نیست. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، حال دلیل عذابشون، چرا شما به عذاب خدا گرفتار. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، آیات من بر شما خوانده می شد. فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ، تَنْكِسُونَ یعنی ترجیون، شما پشت سر بر می گشتید، یعنی ایمان نمی آوردید. مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ، در حالی که نسبت به آیات تکبر می کردید. سامرن، ببینید سامر به چی می گند، سمر یا مسامره، این که شب یک گروهی با هم بشینند خوشگپی بکنند، ساعات شب را طی میکنند با غفلت، در حالی که مسامره بعد از عشاء رسول الله منع کرده، مکروه است مگر اینکه کسی کار دینی داشته باشه. مسامره بعد از عشاء اینه که بعد از نماز عشاء ما دور هم جمع بشیم، گپ کنیم، جلسه تشکیل بدیم، بیکار تا دیر وقت، بعدن هم نماز شب انسان فوت میشه، هم نماز صبح انسان فوت میشه. این درست نیست. حال الله عز و جل اینها را، مشرکین را میفرماید که اینها مستکبرین، در حالی که تکبر میکنند. سامرن، سامر یعنی در بزمهای شبانه، تهجرون حزیان میگفتید شما. حجر میگه انسان یه چیزی بگه که هیچ نمیدونه چی داره میگه. خداوند روز قیامت به مجرمی میگه یادتون هست شما در بزمهای شبانه که جلسات شبها داشتن، جلسه می و شراب و بلا تشبیه فساد، هزیان میگفتی بر علیه اهل دین. الان دیگه امروز شما را کمک نمی کنیم. افلم یدبر القول، الله میفرما آیا اینها به قول یعنی به قرآن تدبر نمی کنند؟ ام جاهم، یا آیا نیامد پیش انها ما لم یأتی آباؤهم الاولین، آنچه که پیش آبای اولینشون نیامد. ام جاهم ما لم یات، پیش اونها نیامد، پیش اینها آمد، یعنی پیغمبری، پیغمبری که ضامن نجاتشون هست، چرا اینها استقبال نمی کنن؟ ام لم یعرفو رسولهم، یا اینکه آیا اینها رسولشان را نمی شناسن؟ فهم لهو منکرون، او را انکار می کنن چون در صداقت و امانت شک دارند. ام یقولون به جنه، یا میگن بالنسبت به این رسول علیه عزب الله جنون است. الله می فرمه همه اینها نیست، بلکه چیه؟ بل جاءهم بالحق، این رسول حق آورده، و اکثرهم للحق کارهون، اکثر اینها نسبت به حق کارهند، یعنی نسبت به حق اکراه دارند، حق را نمی پسندند و دوست دارند که حق طبق خواهشات اونها باشد. هیچ وقت حق طبق تمایل و خواهشات نفسانی ما نخواهد بود. ولو اتبع الحق و اهواءهم، الله می فرمه اگر حق پیرو اهوای اونها باشد، لفسدت السماوات والارض ومن فیهن، زمین و آسمان و آنچه که در اینجا هست همه به فساد می افته. بل اتیناهم بذکرهم، الله می فرمه بلکه ما برای اونها آوردیم ذکر اونها را، یعنی پند و اندرزی برای اونها که قرآن باشد. فهم عن ذکرهم معرضون، اونها از پند و ارزند خودشون اعراض کننده هستن. ام تسألهم خرجا، یا اینکه ای پیغمبر شما از اونها خرج می خواهید، خرج یعنی پاداش. فخراج ربک خیر، پاداش ربت بهتر است، و هو خیر الرازقین، او بهترینه رزق دهنده ها هست، لذا تو پاداش رب را منتظر هستی. و انک لتدعوهم الى صراط مستقیم، و همانا تو منها را فرا میخانی به راه راست، ولی انها نه. و ان الذین لا یؤمنون بالآخره، کسانی که به خدا به آخرت ایمان ندارن، عن الصراط لناکبون، از راه راستی اند لناکبون، نکب عدل عن الحق، از حق عدول میکنم، بدور هستم. حال الله عزوجل در پایان ذکر قساوت اونها، چقدر سنگ دلم هستن. ولو رحمناهم، اگر ما برانها رحم کنیم، و کشفنا ما بهم من ضر، آن ضرر و آسیبی که به اون گرفتار شدن دور کنیم، للجو فی طغیانهم یعمهون، اینا وارد میشن در سرکشیشون، سرگردان، یعنی بازم ادامه میدن کفر را، سرکشی را، خدا فراموشی را. ولقد اخذناهم بالعذاب، لذا الله تعالی شاهد از ما قبل میگیرد از عذابهایی که بر گذشتگان آمد، ما مؤاخذه کردیم آنان را با عذاب. فما استکانوا لربهم، در مقابل ربشان تواضع نشان ندادند، در حالی که مؤمن وقتی که عذاب را ببیند تواضع نشان میده، توبه میکند. اینها توبه نکردند. فما استکانوا، یعنی ما خضعوا لربهم، و ما یتضرعون، تضرعهم نکردند، حتی زمانی که عذاب آمد کلن اونها را نابود کرد. حتی اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید، حتی وقتی که دری گشودیم که دارای عذاب شدید بود، اذا هم فیه مبلسون، در این هنگام اونها در اون عذاب شدید، مبلسون یعنی آیسون، از رحمت خدا چی شدند؟ ناامید شدند، یا بعضی گفتن مبلسون، حیرت زده شدند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. صدق الله العظيم. در بخش أول سورة تا اینجا بود، چهار تا دلیل عقلی، پنج تا دلیل نقلی خواندیم برای اثبات موضوع. این بخش دوم است. در بخش دوم بیشتر دلایل عقلیه هستند و تخویف اخروی، تخاویف اخروی در این بخش بیان میشه. همه اینها، هدف از همه این دلایل و تخاویف این هست که مردم متنبه بشن، متذکر بشن، و بیاین به سوی پروردگار، توحید خدا را تسلیم بشن. الله می فرماید و هو الذی انشأ لكم السمع والابصار والافئده. الله آن ذاتی هست، چون این دلائل خوانده شده به ترجمه اکتفا میشه مگر جایی که نیاز به بحث باشد. الله آن ذاتی است که ایجاد فرمود، پیدا کرد برای شما قوه سامع را، قوه شنوایی، والابصار باصر را، دید را، والافئده قلب داد الله تعالی برای فهم مسئله. قلیلا ما تشکرون، اندک است آنچه که شما سپاسگزاری میکنید، یعنی سپاسگزاری شما در مقابل نعمت الله خیلی اندک. و هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. الله آن ذاتی است که ذرأکم ای خلقکم در فی الارض، در زمین، و عاقبتا نهایتا هم الیه تحشرون، به سوی او برگردانده میشوید. و بازم دلیل، و هو الذی یحیی و یمیت. الله آن ذاتی هست که زنده می کند و می میراند. و له اختلاف اللیل و النهار، برای اوس فقط اختلاف شب و روز، یعنی اختلاف شب و روز که شما می بینید این در دست الله است. اختلاف شب و روز یکی مثلا باللون، شب سیاه هست روز سفید، و بالمجی یکی میره یکی دیگری میاد، بالمجی و الذهاب و بالزیادت نقصان، گاهی شب طولانی گاهی روز طولانی، اینا همه در دست الله. افلا تعقلون، آیا شما از عقل کار نمیگیرید؟ این دلائل را فکر نمی کنید؟ این مخاطبین به جای اینکه از دلائل متأثر بشند و در مقابل دلائل تسلیم بشند، بل قالوا مثل ما قال الاولون، زجر و توبیخ، شکوا، بر اینکه اینها گفتن مثل پیشینیان، مثل اولون. اولون همیشه در مقابل اعتقاد به قیامت، در مقابل دوباره زنده شدن، اونها چی گفتن؟ چون اینجا خدای عزوجل فرمود که ذرعکم فی الارض و الیه تحشرون، بازم به سوی خدا بر میگردید، حشر میشوید. اینا مثل پیشینیان میگن، پیشینیان اینم جملهشون. قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، آیا زمانی که ما بمیریم و بشیم خاک و عظاما، استخوانهای پوسیده، عظاما رمیما، ائنا لمبعوثون، آیا ما دوباره مبعوث میشیم، دوباره زنده میشیم؟ چنین چیزی نیست. پدران پیشین ما به اونها هم کسانی همین وعده را دادن ولی نشد، یعنی به اونها هم گفتن شما زنده میشید. الان چند ساله اونها مردند؟ 50 ساله، 100 ساله، تا حالا زنده نشدند. لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل، همانا وعده داده شدیم ما و پدران گذشتیمون به همین چیز. ان هذا الا اساطیر الاولین، این نیست مگر جز افسانه های پیشینیان هست، گذشتگان یه افسانه دروغی گفته هنوز مونده. اعوذ بالله. حال خدای عزوجل چند دلیل به صورت اعترافی ذکر می کند، یعنی در این دلائل مواردی مورد سوال میاد، از اونها سوال میشه که اونها این موارد را هم تسلیم دارند، قبول دارند. قل لمن الارض ومن فيها، بگو برای چه کسی هست زمین و آنچه که در زمین است، یعنی اختیاراتی او دست کیه؟ این کنتم تعلمو، اگر شما میدانید. خب سیقولون لله، حتما اونا چی میگند؟ خدا. بس خدا وقتی که اختیارات و قدرت مطلق داره چرا نتونه دوباره پیدا کند؟ قل افلا تذکرون، آیا از همین جواب خودتون هم پند نمیگیرید که خدا قادر مطلق است؟ دلیل دوم اعترافی، قل من رب السماوات السبع، بگو چی کسی هست رب آسمان های هفتگانه، و رب العرش العظیم، رب عرش عظیم کیه؟ سیقولون لله، بازم حتما اونها میگن که الله، اینا همه برای الله است. قل افلا تتقون، پس بیانم بگو آیا شما نمیترسی از عبادت غیر الله؟ بازم غیر الله را عبادت میکنید؟ قل من بيده، دلیل سوم اعترافی، قل من بيده ملكوت كل شيء، بگو کدام ذات است که به دست او پادشاهی یا خزائن هر چیز است، و هو یجیرو، و اون ذاتی است که پناه می دهد، ولا یجارو علیه، بر او پناه داده نمیشه، یعنی کسی از عذاب او نمیتونه کسی را پناه بده. این کنتم تعلمون، اگر راست میگید کیه دارای این اوصاف؟ سیقولون لله، آنا میگوید همه این تصرفات مال الله است. اینجا هم اعتراف میکنه، پس به آنان بگو فانا تسحرون، به کدام سو سمت سو تسحرون برده شده. اصل سحر چی را میگند؟ سرگردانی که سر شما را خراب کردند و به کدوم سمت سو شما را بردند. یا فانا تسحرون، کدام سمت شما برده شدید؟ بازیچه نیرنگ و فریب شدید، شما را فریب دادن، ذهنتون را خراب کردن. بل اتیناهم بالحق، الله می فرماید بازم توبیخ، بلکه ما پیش آنها حق را آوردیم. اتیناهم بالحق، حق توحید است، حق قرآن است، حق واقعیت دنیا و آخرت است. و انهم لکاذبون، اینها دروغگوند، اینها بر حق نیستند، اینها خلاف هستند، بر مسیر غلطند. مثلا مسیر غلط اونها چیه؟ میگفتن خداوند فرزند برای خودش انتخاب کرده، نائب انتخاب کرده. به این عرض کنم که چرندیات، متخذ الله من ولد، الله هیچ ولدی هیچ نائبی برای خودش نگرفته، و ما کان معه من اله، برای خداوند هیچ الهی و همراه با او هیچ معبودی نیست. اگر بود خب هر یکی از این آلهه باید مخلوقات خلق میکرد. اذا لذهب کل اله بما خلق، در آن هنگام هر الهی میرفت به آنچه که خلق کرده، نه به سمتی، به سمت مخلوق خودش میرفت. هر یکی برای مخلوق خودش و منافع مخلوق خودش تماشا تلاش می کرد. اون وقت هر یکی مثلا العیاذ بالله، یک اله 1000 تا مخلوق اینجا داره، یک اله 2000 تا مخلوق اون طرف داره، یک اله دیگه 5000 تا جای دیگه داره، هر الهی سعی می کرد منافع را به سوی مخلوق خودش بکشه. نه، او می گفت باران برای ما بیاد، اون یکی می گفت که هوای خوب و بهار برای ما باشه. ولعلا ها اذا لذهب كل اله بما خلق، هر الهی میرفت به طرف مخلوقش. ولعلا بعضهم على بعض، بعضی از الهه بر بعضی چی میشدن؟ غالب و پیروز میشدن، یعنی با هم درگیر میشدن. این طور این چنین اتفاق پیش می آمد. سبحان الله عما یصفون، بس خداوند پاک است از آنچه که اینها بیان میکنند. این طور نیست که آلهه متعددی باشد و هر الهی به طرف مخلوق خودش، به سمت سوی مخلوق خودش منافع را جلب بکند. عالم الغیب و الشهاده، پس در گذشته ثابت شد که تمام قدرت و اختیار و خلق و رزق و غیره به دست الله است. الان ثابت میشه علم هم مال او، قدرت او کامل، علم او کامل. عرض کردم از این الوهیت ثابت میشه. عالم الغیب و الشهاده، او داننده غیب و شهادت است، ظاهر و باطن است، عیان و نهان است. فتعالی عما یشرکون، برتر است از آنچه که مردم با او شریک میگیرند. خب تا اینجا دلائل بود، بالخصوص سه تا دلیل عقلی اعترافی، علی سبیل الاعتراف من الخصم. حال از اینجا به بعد تخویف دنیوی هست و باز تخویف اخروی تا آخر سوره. هم از عذاب دنیا الله می ترساند، هم از عذاب آخرت. قل، ای پیامبر به اینها اعلام کن، ای پیامبر اینگونه مناجات کن، به اینها اعلام کن، نه اینگونه مناجات کن رب. در این مناجات تخویفی هم است، بیمی هم است برای مشرکان. رب اما ترینی ما یوعدون، بار اله اگر به من نشان بدهی آنچه که آنها وعده داده می شوند، ای ما یعدون من العذاب، اگر عذابی که برای اونهاست اگر اون عذاب را به من نشان دادی، یعنی در حیات من، در موجودیت من اون عذاب را برای مخالفین من آوردی، خدای مرا در میان اونها قرار نده. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. پس اگر در موجودیت من عذاب آمد، خدای مرا در قوم ظالم قرار نده، مرا قبل از اون از اونجا بیرون کن. این گونه دعا کن خدا به پیغمبرش می. و بعد الله عزوجل می فرماید و انا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون. ای پیامبر، آنچه که ما به آنان وعده می دهیم، یعنی عذاب، اون عذاب را اگر به تو نشان بدهیم قادر هستیم، یعنی در حضور تو، در موجودیت تو، در زمان حیات تو برای اونها عذاب بیاریم. چنانچه اکثر عذابهایی که بر مشرکین و مخالفین رسول الله آمد در حیات رسول الله، جلو چشمان رسول الله. پس و انا علی ان نریک، ما بر آنچه که به شما نشان بدهیم، ما نعیدهم، آنچه که وعده کردیم قادر هستیم. پس شما غم عذابشون را نخور، شما کار خودت را انجام بده، وظیفه خودت را. ادفع بالتی هی احسن و السیئه، یعنی شما سیئه را، بدی اونها را دفع کن، پاسخ بده. بالتی یعنی به طریقت التی هی احسن، او بهتر است. یعنی ادفع السیئه بالتی هی احسن، سیئه را با روش خوب جواب بده. تو دنبال خشونت اونها نباش، تو دنبال بدی نباش. اونا اگر بد میکنن تو با نیکی جواب بده. نحن اعلم بما یصفون، ما بهتر میدونیم آنچه که اونها بیان میکنن، یعنی افتراءات و دروغ هایی که اونها الاعوذ بالله برای خدا بیان میکنن. و همچنین این گونه مناجات کن از وساوس شیطان، از ضربه های شیطان به خدا پناه ببر. و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، بگو بار الها من پناه میبرم به تو از وساوس شیاطین، هرچی که خلاف مصلحت باشه در حق پیغمبر. و اعوذ بک رب ان یحضرون، و من پناه میبرم پروردگار از اینکه آنها حاضر بشن. ای ان یحضرون فی شیء من اموری، در یکی از امور من اونها حاضر بشند، دخالت بکنند، من پناه میبرم. حتی اذا جاء احدهم الموت، این در دنیا بود، حال عذاب آخرت و مقدمه برای عذاب آخرت الله بیان می فرماید که وقتی که مرگشون می آید پرده ها برداشته میشه. ما ایمان به غیب داریم، غیب تا زمانی هست که ما زنده هستیم در دنیا، همین که از دنیا بریم پرده که بین ما و بین غیب هست برداشته میشه، همه حقایق را میبینیم، وارد یک عالم دیگه میشیم، وارد یک وادی دیگه میشیم. اونجا وقتی که انسان مجرم میره، خدا میگه اولین چیزی که تمنا میکنه برگرده به دنیا، دوباره بیاد جبران بکنه. ببینید، حتی اذا جاء احدهم الموت، حتی زمانی که پیش یکی از آنان مرگ می آید، قال رب ارجعون، او اینگونه دعا می کند بار اله مرا برگردان. ارجعون در دنیا، ارجعنی. ببینید، ارجعون صیغه جمع است، در حالی که خداوند واحد است، خداوند یکتا است. شما مرا برگردانید، شما همه کی هست با خدا؟ العیاذ بالله، کسی دیگه نیست. علما گفتند ارجعون صیغه جمع آورده چون اونها تکرار میکنند. قال رب ارجعون، ربی ارجعون، یعنی رب ارجعنی ارجعنی ارجعنی، بار بار تکرار میکنند. رب ارجعون به معنی ارجعنی ارجعنی، و جمع برای تکرار است. مثلا فرجع البصر کرتین، چشم را که به آسمان دوختی بار دیگه نگاه کن، این برای تکرار است دیگه. خب، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید من عمل صالح انجام بدم، توفیقی داشته باشم در دنیا، فی ما ترکت و در آنچه که ترک کردم، یعنی من الاموال و دنیا. کلا، این رد مطالبه است، ردعیه هست، هرگز نه، بازگشت نیست. انها کلمت هو قائلها، الله می فرماید این تقاضا یک کلمه هست که او می گوید، واقعیت بر نمی گرده. و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، بعد از این پشت سر اینها برزخی هست تا روزی که اینها از قبرها بلند میشند، اون برزخ در اون منتظر میمانند. فاذا نفخ فی الصور، زمانی که صور دمیده میشه، فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، الله می فرمای هیچ نسبی، هیچ خیشاوندی بین آنان نیست، ولا یتساءلون، و از هم دیگه سوال نمی کنند، نفسی نفسی، هیچ که از هم دیگه چیزی نمی خواد. فمن ثقلت موازینه، بشارت اخروی است، هر انسانی که میزانش، نامه اعمالش سنگین باشد، ترازوی اعمالش، ترازوی اعمال خیرش سنگین باشد، فاولائک هم المفلحون، این انسان ها رستگار هستند. و من خفت موازینه، هر کسی که ترازوی اعمالش سبک باشد، عملی در چنت داشته نباشد، فاولائک الذین خسروا انفسهم، اینها کسانی هستند که خودشان را در خساره واقع کردن، فی جهنم خالدون، الله می فرمای اینها در جهنم ماندگارند همیشه و همیشه. تلفح وجوههم النار، می سوزاند چهره های اونها را آتش، این انسان های زیبا شکل، انسان های خوشگل، اونجا آتش چهره شون را می سوزاند. تلفح اللفح، همون شعله آتش را می گویند، بر چهره شون می زند. و هم فیها کالحون، اینها در آن جهنم بد شکل میشند. کالح یعنی چی؟ بد شکل. الله می فرماید اونجا به آنان گفته میشه، به مجرمان، ای مجرمین، یقال لهم الم تکن آیاتی تتلا علیکم، آیا نبود که آیات من بر شما تلاوت میشد، فکنتم بها تکذبون، شما اون آیات را تکذیب می کردید، شما آیات را قبول نمی کردید، یادتون هست. الان معذرت خواهی می کنند. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، بار اله بر ما بدبختی ما غالب شد، و کننا قوما ضالین، اقرار جرم، ما در دنیا قوم گمراه بودیم، لذا الان درخواستی داریم. ربنا اخرجنا منها، بار اله ما را بیرون کن از این آتش، فان عدنا فانا ظالمون، اگر دوباره تکرار کردیم ظالم، ظالمیم، دیگه تکرار نمی کنیم، اشتباه کردیم، یک بار دیگه ما را به دنیا ببر. اما الله عز و جل با شدت رد می فرماید، قال اخسأوا فيها، اخسأ به معنی با ذلت دور شو، این جواب با خشونت است. اخسأوا فيها یعنی دف شوی در همین جهنم بمان، دور شو در همین جهنم بمان، اینجا ذلیل بمان، ولا تکلمون، با ما چنین صحبتی نکن، اصلا بحث برگشتن را نکن. این علت رد الهی چیه؟ چرا خدای عز و جل بر این انسان عصبانی و ناراضیه؟ الله می فرماید انه کان فریق من عبادی، همانا شأن این است که گروهی از بندگان من بودند که در دنیا چی می گفتند؟ یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، آنان این گونه دعا می کردن. ببینید بهترین دعاها، قبلا خدمت شما گفتم، دعاهای قرآنی است. الله حکایت می کنه که بندگان خوبی من اینطور دعا می کردند، پس ما همیشه این دعاها را باید تکرار بکنیم، زمزمه بکنیم. یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. بندگان مخلص من اینگونه دعا می کردن، بار الها ما ایمان آوردیم. قبلا بحث توسل را عرض کردم، یکی از صورتهای جایز وسیله چی بود؟ ایمان. ببین ایمان را اول وسیله گرفته، خدا ما به تو ایمان دارم، به واسطه ایمان مرا ببخش. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. بار الها ما ایمان آوردیم، پس ما را ببخش و بر ما رحم کن. و انت خیر الراحمین، تو بهترین رحم کنندگان هستی. ای مجرمین، وقتی که بندگان من در دنیا اینگونه مناجات می کردند و با خدایشون راز و نیاز می کردند، یادتون هست شما مسخرهشون می کردید؟ فاتخذتموهم سخریا، شما آنها را به مسخره گرفتید. حتی انسوکم ذکری، حتی که شما را از ذکر و از یاد من فراموش داد. دو چیز هست، یکی مرض شدید، یکی مرض مدید. مرض شما به قدر شدید بود که مؤمنین و مخلصین را مسخره می کردید. خیلی خراب مسخره کردن یک انسانی را که اونم انسان صالح باشه، اونم مسخره برای عبادتش. بعضی هستن کسانی را که زیاد نماز می خوانند مسخره می کنند، کسانی که روزه می گیرند مسخره می کنند، صوفی و کوفی و چیچی می گند. خودمان اگر توفیقی نداریم دیگران را تمسخر نکنیم. پس این شدت مرض است و حتی انسو که این مرض مدیدشون است، هم شدید هم طولانی. فاتخذتموهم سخریا، آنها را مسخره کردید. حتی انسوکم ذکری، حتی که شما را فراموش داد از ذکر من، از یاد من، یعنی از یاد من هم فراموش شدید. و کنتم منهم تضحکون، و شما به آنان می خندیدید. لذا امروز روز اونهاست، نه روز شما که میگی ما را به دنیا برگردان. اینی جزیتهم اليوم بما صبروا، من امروز آنها را پاداش نیک دادم. بما صبروا، این سبب است، به سبب صبر و تحملشان. بما صبروا على آزاکم، بر اذیت و آزار شما صبر کردند، تحمل کردند. انهم هم الفائزون، بیان جزا. اینی جزیتهم اليوم، چه جزایی دادم، چه پاداشی؟ اینکه آنها رستگارانند، جز انسانهای فائز و رستگار که نعمتهای عجیبی در بهشت برای آنان است. قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، در این پایان بیان هول اون روز است، روز قیامت. واقعا هولناکه، به قدری که از بس وحشت زده هستن مجرمین اونجا، کامپیوتر حافظهشون کلن پاک شده، نمیدونن تو دنیا چقدر موندند، از همدیگه میپرسند. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، شما چقدر ماندید در زمین؟ عدد سنین از نظر تعداد سالها. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، گفتن ما شاید ماندیم یک روز یا نصف روز. فاسأل العادین، بپرسیم اونهای را که، بپرسید کسانی که حساب کردند، اونا معتقد بودن ملائکه حساب کردن. فاسأل العادین، ای الملائکه العادین لاعمار العباد و اعمالهم، اونایی که عمر انسانها را میدانستند، اعمال انسانها را میدانستند، از اونا بپرسیم چقدر موندیم. قال ان لبثتم الا قلیلا، میگن در دنیا نماندید مگر اندک. لو انکم کنتم تعلمون، اگر شما میدانستید. بس ببینید دنیا واقعا هر چی باشد در مقابل آخرت اندک است. خداوند عزوجل در این بخش توبیخ میکند، سرزنش میکند آنها را. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا شما پنداشتید که ما شما را بیهوده پیدا کردیم؟ و انکم الینا لا ترجعون، شما به سوی ما برگردانده نمیشوید؟ چرا نمیشید؟ فتعال الله الملك الحق، بلند و بالاست، برتر است، اون پادشاهی، اون ملکی که پادشاه حق است. خلاصه سوره هم همینه، فتعال الله عما یشرکون، از چی برتر است؟ از شریکانی که شما نسبت میدهید. لا اله الا هو، غیر از او هیچ معبودی لایق عبادت و پرستش نیست. رب العرش الكریم، رب عرش کریم هست، عرشی که بسیار معزز است، بسیار بزرگ است. و من يدعو مع الله اله آخر، خلاصه سوره این میتونه باشه، هر کسی فریاد بزند همراه با خدا معبود دیگه، در مصائب در حوائج غیر از خدا و همراه با خدا، هم خدا هم غیر خدا، معبود دیگر، لا برهان له به، اول این که هیچ برهانی برایش نیست، هیچ دلیلی برای استمداد از غیر خدا ندارد. فانما حسابه عند ربه، جز این نیست که حساب این انسان، حساب و کتابش نزد پروردگار است. خدا ازش حساب میگیرد که چرا غیر من را صدا زدی. انه لا یفلح الکافرون، نتیجه اون حساب، خلاصه اون حساب اینه که همان شأن این است که کافران رستگار نمیشوند. انه لا یفلحهم باید میشد، ولی خداوند به جای ضمیر کافرون آورد، نشان بده که اینها که غیر خدا را در کنار خدا میخوانند کافرند. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، و در آخر بازم مناجات اعلام کن، بگو بار اله ببخش، ببخش ما را و رحم کن بر ما، و انت خیر الراحمین، تو بهترین رحم کننده هستی. همون سوالات گذشته تکرار میشه که خب رسول الله صلی الله علیه وسلم که از گناه پاک است چگونه به پیغمبر گفته شده؟ تو بگو رب اغفر، جوابش اینه، یا از همون جوابی که خواندیم، منظور لغزشات است، اونایی که از طریق حسنات الابرار سیئات المقربین هستند، یا اینکه خطاب رسول الله راست، تعلیم امت را هست.